La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, parias de la tierra, empieza América Legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Αυτός είναι ένας ύμνος ή διεθνής. Πολλοί το ξέρετε. Υπάρχουν κάποιοι που δεν το ξέρουν και για να τον μάθουν σιγά σιγά. Βεβαίως ήταν στην ισπανική γλώσσα από μια ταινία. Είναι ο ύμνος των κομμουνιστών. Όσων δηλώνουν και όσων νιώθουν. Νομίζω η δεύτερη είναι περισσότερη από τους πρώτους. Τον απανταχού όλου του πλανήτη. Γι' αυτό και λέγεται διεθνής. Έχει μια ιστορία. Τώρα γιατί ξεκινήσαμε σήμερα Παρασκευιάτικα, τελευταία μέρα του Μαΐου. Έτσι. Επειδή χρειάζεται που και που. Να καθαρίζουμε τα αυτιά από όλα αυτά που ακούμε και ακούμε πάρα πολλά τελευταίως με κάθε αφορμή. Με αφορμή το θέμα Ρεπούση, για παράδειγμα, που είπε αυτά που είπε η κυρία Ρεπούση, ως επιστήμονας, ως πολιτικός, πείτε όπως θέλετε, έπεσε το σύμπαν, ένα μεγάλο σύμπαν, ακροδεξιό ή γενικότερα ένα σύμπαν που μπορεί να μην δηλώνει ακροδεξιό, αλλά είναι, γιατί είναι στην καρδιά του ακροδεξιό, έπεσε να φάει την καθηγήτρια και κυρίως αυτά που είπε. Και ξεχάσαμε ότι σε αυτόν τον τόπο ο καθένας έλεγε πράγματα που διαφωνούμε, διαφωνούσαμε και διαφωνούμε, αλλά τουλάχιστον τα ακούγαμε. Είχαμε μια αντιπαράθεση, χωρίς να βγάζουμε η άλλη πλευρά, οι νοήμονες υποτίθεται, οι δημοκράτες υποτίθεται, χωρίς να βγάζουμε κραυγές. Γιατί όλο αυτό λεγόταν δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα. Και είχαμε συνηθίσει, τα συζητούσαμε, ήταν ωραίες οι διαφωνίες, συνυπήρχαμε έτσι και αυτό ήταν πολύ όμορφο. Μάλλον ήταν και το μόνο όμορφο στη δημοκρατία και το μόνο που εφαρμοζόταν από την έννοια της δημοκρατίας, γιατί όλα τα υπόλοιπα περί ισότητας, ισονομίας δεν τα είχαμε. Τουλάχιστον είχαμε την διαφωνία που ήταν μια κατάκτηση. Βλέποντας, ακούγοντας τα μέσα ενημέρωση τις τελευταίες κάνα δύο μέρες, νομίζω έχει χαθεί και αυτό και είναι και προπομπός πραγμάτων που μάλλον θα συμβούν στο μέλλον, θα καίμε ανθρώπους και βιβλία και ιδέες και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσουμε τη διεθνή. Ας κρατηθούμε από κάπου, όποιος θέλει. Οι υπόλοιποι διαφωνήστε ή διαχωριστείτε με βάση και τη διεθνή. Αυτή νίκησε. Και αυτή θα νικήσει πάντως, γιατί έτσι είναι το γραμμένο και το πεπρωμένο να νικάει αυτή. Και όχι όλες οι άλλες ιδέες που θέλουν αποκλεισμούς, που αντιμετωπίζουν τον άλλον με μίσος, χωρίς καν να κάτσουν να τον ακούσουν. Δεν ξέρω, κυρία Ρεπούση, είναι ιστορικός. Όλα αυτά που είπε δεν τα έχω ακούσει και ακριβώς πώς τα έχει πει, γιατί πάντα υπάρχει μια σάλτσα. Το μόνο επιλείψιμο σε αυτό. Στην ίδια και στη συμπεριφορά της είναι ότι τρώγεται να ασχολούνται τα κανάλια μαζί της, που υποτίθεται δεν πρέπει να το έχει αυτό. Είναι βουλευτής, είναι επιστήμονας. Τώρα όλα τα άλλα πρέπει να τα έχει πει κάπου σε ένα ειδικό μέρος, διότι όταν σε έναν αλαφιασμένο, αλαλιασμένο ελληνικό λαό που βλέπει τους πάντες ως εχθρούς και νομίζει ότι τρώγοντας τον γείτονά του ή το διπλανό του θα σωθεί και ο ίδιος, όταν πετάς τέτοιου τύπου πυροτεχνήματα που υποτίθεται για άλλα τραπέζια και συμπόσια και συνέδρια, είναι λογικό να ξεσηκώνεται όλος αυτός ο κουρνιαχτός, ο οποίος ρίχνει το νερό εκεί στο γνωστό μήλο που ξέρουμε όλοι. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Το ερέθισμα μας το έδωσε το περιστατικό χτες και σήμερα με την κυρία Ρεπούση, γιατί προχθές υπήρχε κάτι άλλο, αντιπροχθές κάτι άλλο. Δεν είμαστε ιστορικοί εμείς να γνωρίζουμε πώς ακριβώς γίνανε τα γεγονότα. Σίγουρα κάποιες φράσεις δεν μπορούν να ανταποκρίνονται και πάντα οι λαοί έχουν ανάγκη και φτιάχνουν εθνικούς μύθους κάτω από τους οποίους έχουν σφαχτεί εκατομμύρια αθώοι σε εισαγωγικά, γιατί πολλοί τρώγονται ακόμη και γι' αυτό, συμπολίτες σε όλες τις φάσεις της ιστορίας. Είναι πολύ δύσκολη αλήθεια. Δεν μπορεί να την ανεχθεί κανένας Ούγγανος. Είναι ο εχθρός του Κάφρου και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έρχεται ένας, ο μόνος που θα μπορούσε να τα παραμερίσει με τον πολύ γλαφυρό του λόγο, γιατί πήγε χτες στην ΟΝΕΔ και είναι λογικό όταν έχεις ονεδίτη απέναντι να σου βγει ό,τι καλύτερο. Ο χρόνος είναι ποτάμι. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Ο χρόνος είναι ποτάμι. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Κάποτε θα έρθει η ώρα να σκεφτείτε το χθες και τότε θα αναλογιστείτε τι ακριβώς έκανε ο καθένας και η καθεμιά. Μαζί. Σήμερα αυτή η εποχή είναι η εποχή της ευαισθησίας, είναι η εποχή της αλληλεγγύης, είναι η εποχή της προσφοράς, είναι η εποχή του να δίνεται κανείς. Αυτό ακριβώς είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είπα να μην διαφωνούμε, γιατί μου στέλνετε κάποια μηνύματα. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι το ωραίο, να διαφωνείς με τη Ρεπούση, είτε από εδώ είτε από εκεί. Και εμείς διαφωνούμε με τη γενικότερη. Δηλαδή, αν κάτι έχεις να πεις για την κυρία Ρεπούση, δεν ξέρω αν το πρώτο είναι αυτά που λέει γύρω από θέματα ιστορικά, αλλά ότι συμμετέχει σε ένα κόμμα που έχει ψηφίσει εγκληματικές διατάξεις κατά του ελληνικού λαού, κατά των εργαζομένων. Έχει συμβάλει με την ψήφο της και με την γενικότερη συμπεριφορά της, το να φτωχύνουν οι Έλληνες και να οδηγηθούμε και σε παρακρούσεις τύπου δεν θέλω να ακούω άλλη άποψη κτλ. Δεν είναι το θέμα η διαφωνία, είναι πώς γίνεται η διαφωνία. Η διαφωνία είναι πολύ γόνιμη. Αυτό λέω, να συνεχίσουμε να έχουμε διαφωνίες γόνιμες, να μπορούμε να μιλήσουμε ο ένας με τον άλλον, να ανταλλάξουμε απόψεις, ακόμη και με βία, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, αλλά με σεβασμό στον απέναντι. Όπως το κάναμε μέχρι τώρα, που είχαμε πάρα πολλές διαφωνίες, αλλά πορευόμασταν όλοι όσοι υπήρχαμε σε αυτόν τον τόπο με απόψεις, κόμματα, τάσεις, παρατάσεις και οτιδήποτε. Τον τελευταίο χρόνο έχει μπει η καθαρή, ξάστερη βία με όπλα που είτε εκπυσοκροτούν, είτε βγαίνουν, είτε είναι στις τσέπες και απειλούν να βγουν. Αυτά δεν τα είχαμε πριν. Αυτό είναι το καινούριο της υπόθεσης. Και δεν είναι μόνο οι 10 βουλευτές που έχουν ένα όπλο και δεν μπορούν να το χειριστούν ή το επιδεικνύουν με κάθε ευκαιρία. Είναι οι απόψεις που ξεπετάγονται από εκπομπές ραδιοφώνου, τηλεόρασης και από τον δημόσιο λόγο. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες, ακόμη και από τα όπλα των χρυσαυγητών βουλευτών. Ο Σαμαράς πάλι μας ξαναενώνει, είναι πολύ λογικό. Τι εποχή ζούμε, μας το περιγράφει πολύ καλά. Σήμερα αυτή η εποχή είναι η εποχή της ευαισθησίας. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Είναι εποχή της αλληλεγγύης. Αγούρια. Είναι εποχή της προσφοράς. Είναι εποχή του να δίνεται κανείς. Μα για όνομα του Θεού, Έλενα, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες. Και εμείς το ίδιο δεν είμαστε αίρεις. Γι' αυτό κατά βάθος δεν είμαστε ευτυχισμένες. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Κάποτε θα έρθει η ώρα να σκεφτείτε το χθες και τότε θα αναλογιστείτε τι ακριβώς έκανε ο καθένας και η καθεμιά. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Εδώ είναι η Έλενα Ναθαναήλ. Την άλλη δεν την ξέρω που λέξει στα ελληνικά. Ήταν πολύ τη μόδα τότε στις ταινίες. Δεν θυμάμαι ούτε καν το όνομα της ταινίας, αλλά είναι εκεί που η Ναθαναήλ λέγεται Τζένι και πηγαίνει και συστήνεται σε κάποιες πόρτες. Αλλά είναι ωραίος ο διάλογος που είναι δύο πλουσίες κυρίες και συζητάνε για τα θέματα από τη Μύκονο. Όπως κάθονται, θα το ακούσουμε και στην εξέλιξή του. Ο Σαμαράς μας ενώνει, δεν το συζητάμε με όλα αυτά που είπε στην ΟΝΕΔ. Κάθονται από κάτω οι ονεδίτες, σου λέει έχουμε το μεγάλο ηγέτη. Δίνει γραμμή, δίνει κατεύθυνση, του πιάνουν και αυτά τα ποιητικά που 11 χρόνια, 8 χρόνια, πόσο είχε μείνει στους τοίχους μέσα στο σπίτι του, τα διάβαζε. Ακούν και ονεδίτες, να ο ηγέτης. Ο άλλος νιώθηκε ηγέτης επειδή έχει από κάτω ονεδίτες. Τι πιο εύκολο και για τους μεν και για τον δε. Αλλά δεν μας ενώνει μόνο ο Σαμαράς. Έχουμε και άλλον που μας ενώνει. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Αχ, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες. Το μέλλον μας είναι η υποταγή και η μυρολατρία. Το μέλλον μας είναι οι τραπεζίτες. Μπράβο! Πολλές αλήθειες μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Πόσες να ανεχθεί πια ο τόσο ταλαιπωρημένος εγκέφαλος του Έλληνα ακροατή. Γι' αυτό έχουμε το Σαμαρά, μιλώντας στους Ονεδίτες. Χαλάρωσε και ο ίδιος, χαλάρωσαν και οι Ονεδίτες. Ενώ είναι εποχή μάχης, τέλος πάντων, ας χαλαρώσουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Μέσα από τις αξίες στις οποίες πιστεύει. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Σε αυτά που βάζει μπροστά η μηχανή της κάθε αξίας. Όταν θέλει να υπουλώσει τραύματα. Όταν θέλει να κλείσει πληγές. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Όταν θέλει να ανοίξουν τα χαμόγελα και να ανθίσουν οι ελπίδες οι πραγματικές. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρισμού. Κάθε μέρα να παρακολουθήσετε αυτή την αγωνία. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Που μετατρέπεται σε μια μικρή νίκη του καθενός μας. Όταν έχει βοηθήσει την Ελλάδα να πάει καλύτερα. Όταν θέλει να ανοίξουν τα χαμόγελα και να ανθίσουν οι ελπίδες οι πραγματικές. Τα άκουγαν από κάτω οι Ονεδίτες, οπλίστηκαν μετά με επιχειρήματα, ήταν τον ποιητή ηγέτη τους. Τώρα που τα ακούσαμε και εμείς, νομίζω έτσι νιώθουμε όλοι, για να καταλάβετε τι αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ. Σας διαβάζω ένα μόνο μήνυμα από αυτά που έχουν έρθει τώρα, όταν πιάνουμε τέτοια θέματα εθνικό-πατριωτικά. Γιάρο, Ικαρία, διώξει αριστερών, ερωτηματικό. Εκτελέσει κομμουνιστών αγωνιστών, ερωτηματικό. Δεν υπήρξαν. Θαυμαστικό. Κάθε ιδεολογία φτιάχνει το μύθο της. Α, τι ωραία, Μιχάλης. Είναι ένας ακροατής ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχουν συμβεί όλα αυτά που ξέρουμε όλοι ότι έχουν συμβεί στα Ξερονήσια. Ακόμη και αν τα δει, ακόμη και αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, δεν πιστεύει ότι υπήρχαν. Τα θεωρεί ότι είναι ένας μύθος, το βάζει στο ίδιο καλάθι με τον άλλο μύθο της από εκεί πλευράς και προχωράει ευτυχισμένος και δεν είχε κάμερα, δεν είχε βίντεο που λέει και ο Ζαραλίκος. Δεν υπήρχε βίντεο τότε από τη Μακρόνησο. Αυτά αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ. Ο Σαμαράς ψάχνει ένα χαμόγελο και το λανσάρει και το πλασάρει στους Ονεδίτες. Όμως το πραγματικό χαμόγελο δεν μπορεί να το έχει και το know-how του χαμόγελου δεν μπορεί να το έχει ο Σαμαράς γιατί υπάρχει πιο ειδικός. Ευχαριστώ σύντροφες και συντρόφισσες. Σύντροφες και συντρόφισσες. Φίλες και φίλοι, βλέπω χαμόγελα στα πρόσωπά σας. Δεν είναι απλώς το χαμόγελο της νίκης. Είναι το χαμόγελο που προκαλεί με ασταδόντια ακάταστα οδοντόκρεμα κολλήνος. Πολύ καλή. Και μια διαφήμιση στα ενδιάμεσα, ο Γιώργος μας την πάσαρε. Το τι γίνεται με τους συνταξιούχους το ακούτε και στο Δελτίο. Για άλλη μια φορά το οργανωμένο ελληνικό κράτος ταλαιπωρεί, μαστιγώνει, καταρακώνει αξιοπρέπειες ηλικιωμένων ανθρώπων. Το κάνουμε συνέχεια. Βέβαια, αν θυμηθώ τα περσινά αποτελέσματα, ίσως κάποιος πει ότι είναι μια πολύ ωραία εκδίκηση. Βεβαίως όμως εκεί δεν είναι μόνο όσοι ψήφισαν τους Σαμαράδες. Ταλαιπωρούνται και τους Βενιζέλιδες και τους Κουβέλιδες, θα τους λέμε Σαμαράδες, γιατί όλοι οι άλλοι είναι λοιπές δημοκρατικές σε εισαγωγικά δυνάμεις που εντάσσονται μέσα στους Σαμαράδες. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν ψήφισαν και ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα αν ανήκει σε αυτούς, πάντως ταλαιπωρήθηκε. Έχουμε κάνει δύο απογραφές στην Εθνική Τράπεζα με όλα τα στοιχεία. Αφημί, άμκα. Ταυτότητα. Όλα τα στοιχεία που μας ζητήσανε τα δώσαμε. Και παίρναμε κανονικά τη σύνταξη. Πήγα τώρα λοιπόν να πάρω χτες στην τράπεζα τη σύνταξή μου και δεν έχουν βάλει λεπτά. Τι γίνεται, ερχόμαστε εδώ, λένε κάποιο στοιχείο δεν συνταυτίζεται, δεν ταιριάζει με τα στοιχεία που δώσαμε. Αυτό που έχετε καταθέσει λοιπόν τα στοιχεία. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουμε τόσο καιρό που λέγανε ότι θα κόψουν τις συντάξεις, να παίρνουμε τις συντάξεις και τώρα να μην ταιριάζουν. Έχουν το Υπουργείο Οικονομικών που μπορούσαν να μπουν μέσα με τα κομπιούτερ και να δουν το όνομα του πόλεμου και τα άλλα στοιχεία να τα διορθώσουν. Το τμήμα συντάξεων, τι σας απαντήσαν οι αρμόδιοι. Ακόμα δεν παίρνουν. Ποιο νούμερο έχετε εσείς. Έχω το 443 και έχει μπει το 30. Ο κύριος. Μια χαρά. Μέχρι τον επόμενο μήνα που θα δοθεί άλλη σύνταξη, θα έχει εξυπηρετηθεί ο κύριος. Το περίφημο Ίκα Καλυθέας που γίνεται χαμός από το πρωί. 2-11-208-200, όχι για συντάξεις. Ας πάρουν οι νεότεροι, οι οποίοι δεν θα πάρουν και συντάξεις έτσι κι αλλιώς. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Μπορείτε να στείλετε και σε mail το θέμα σας. studio@realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει από κινητό μήνυμα, γράφει Real, αφήνει κενό, το κειμενάκι και μετά αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και από τον κύριο αυτό που ακούσαμε που έχει το 400 τόσο ενώ περνούσε το 30, πάμε σε έναν άλλον, όχι και τόσο ψύχρεμο. Εγώ έχω να πω ότι πρόκειται περί αλητείας, όχι κυβερνήσεως, όχι στενοπάς, περί... Σας παρακαλώ, δεν βρίζουμε. Θα πείτε εσύ, θα πω. Όχι, να πείτε την ταλαιπωρία εδώ. Θα πω να ακούσουν αυτοί που θα ακούσουν. Σας κόψετε τις έξι εσάς, σας την κόψανε. Δεν μου την κόψανε. Πρόκειται περί αλητείας. Σήμερα αυτή η εποχή είναι η εποχή της ευαισθησίας. Να, κοίταξε, ανατρίχιασε. Σήμερα αυτή η εποχή είναι εποχή της αλητείας. Το μέλλον μας είναι γεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Το μέλλον μας είναι οι τραπεζίτες. Αχ, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες. Σήμερα αυτή η εποχή είναι εποχή της αλητείας. Σήμερα αυτή η εποχή είναι εποχή της ευαισθησίας, είναι εποχή της αλληλεγγύης, είναι εποχή της προσφοράς. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Είναι εποχή του να δίνεται κανείς. Έτσι όπως δίνεται ο Σαμαράς για παράδειγμα, που μόνο ξέρει το να παίρνει, όχι το να δίνεται. Τέλος πάντων, μήνυμα Κροατή, ωραίο πρόγραμμα. Είμαι από Αίγιο, να ακουστεί μια φορά και το Αίγιο. Αυτό το μήνυμα είναι ένα πολύ απλό, μες στον πανικό των μηνυμάτων που ακολουθούν εδώ. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις όλες αυτές που κάνετε για εθνικά θέματα. Να ξέρετε ότι με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, πολλοί από εσάς που διαφωνείτε και όταν ακούτε και σωστά για τους πόντιους, τις ακρότητες που λέει ρε πούς να διαμαρτύρεστε, όταν ακούμε το συνωστισμό που είχαμε ακούσει που είναι και βλακίες εκτός των υπολείπων και ανιστόρητα. Τέλος πάντων, όταν ακούμε τέτοια, αλλά έχει δικαίωμα να το λέει όμως, να το πούμε και αυτό, όταν ακούτε όλα αυτά και άλλα πολλά τέτοια και διαμαρτύρεστε, να ξέρετε ότι από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε χωρίσει σχεδόν το σύνολο της εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι κάτι για το οποίο δεν νοιάζεστε τόσο όσο θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου και θέτετε διάφορα θέματα. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε ούτε οικονομική πολιτική, αποφασίζεται αλλού, ούτε σύνορα αποφασίζονται αλλού, ούτε αξιοπρέπεια, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αποδειχθεί. Είναι μια εκχώρηση εθνικής αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας, ιδεωδών εθνικών, με την σύμφωνη γνώμη και τη δική σας, που για άλλα θέματα ταράζεστε, επειδή είναι πολύ εύκολο να ταραχτείτε. Αλλά αυτά, επειδή είναι η κυρίαρχη ιδεολογία και αντίληψη, κάνετε μια τεράστια ησυχία και όποτε θυμόσαστε, ξεσηκώνεστε. Τι υπάρχει στο μυαλό ενός δημοσιογράφου, μιας δημοσιογράφου για την ακρίβεια, το μάθαμε πριν λίγο στο δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ. Ανά, έχουμε κάποιο πρόβλημα, μας ακούς? Ναι, έχουμε πρόβλημα. Ακούω μπουρμπουλήθρες. Τι να κάνει ο κόσμος, έχουν τρελαθεί όλοι. Τουλάχιστον δεν ακούει καμπάνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια ανακοίνωση που αφορά την Ηλιούπολη, η οποία πάντα έχει δράση κτλ. Το δοκιμάσαμε και πέτυχε. Η ανακοίνωση είναι από την κομματική οργάνωση βάσης Ηλιούπολης του ΚΚΕ. Το δοκιμάσαμε και πέτυχε, γι' αυτό σας καλούμε στον ίδιο χώρο όπως πέρσι, στο Χαλικάκι, μια περιοχή γνωστή. Την Παρασκευή 31 Μάη, σήμερα, θα αρχίσουμε το ζωντανό μουσικό πρόγραμμα κατά τις 9 το βράδυ. Παρόλες τις δυσκολίες, δεν το βάζουμε κάτω. Ιστερόγραφο, φυσικά είσαι καλεσμένος και εσύ και ο διευθυντής σου. Ευχαριστούμε. Μάλλον θα περάσω τουλάχιστον εγώ που είμαι ντόπιος. Ο άλλος έχει πολλές δουλειές να κάνει. Τι ακολουθεί, λαός. Έχω μια απορία και θέλω τη δημοσιογραφική σου απάντηση. Λοιπόν, έτσι έβλεπα χθες μια διαφήμιση, ας πούμε, σε ένα σταθμό που έλεγε στείλτε μηνύματα κτλ. Από το ένα μήνα που θα στείλεις, που κάνει 1,23, πόσα λεφτά τελικά φτάνουν στον τελικό προορισμό, δεδομένου του ΦΠΑ, φορά απαλλαγές, δεν ξέρω εγώ τι. Ο τελικός προορισμός ποιος είναι, η τσέπη μας? Η τσέπη, όχι, στα συσίτια, ας πούμε. Α, τα συσίτια, ναι. Βασικά εκεί στα συσίτια πάνε όλα. Μα γι' αυτό λέω και εγώ. Είναι πως είναι οι δράσεις του Sky που είναι για το καλό του τόπου, για το περιβάλλον. Ναι, αλλά από πίσω μια τεράστια Eurobank. Είναι έτσι ακριβώς. Α, γιατί και εγώ αναφέρομαι στο Mega, νοιάζομαι και μοιράζομαι που έλεγε. Αυτό, ναι, η ίδια φάση είναι. Η ίδια φάση. Όπου αν δεν χορηγήσει η Eurobank, περιβάλλον δεν σώνεται, να το ξέρεις. Αποστόλη με κατατόπιση. Σαν και εγώ εκεί ήμουν σε αυτή την τέτοια, αλλά λέω ας ρωτήσω για τον Αποστόλη μου, ωραία, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Παίρνω από Θεσσαλονίκη, παίρνω πρώτη φορά. Μπορώ να διαβάσω κάτι? Άμα είναι σύντομο. Και θα βάλουμε λοιπόν ένα κουιζάκι. Το 42, Καϊτέλ, στρατάρχες. Αν αυτός ο αγώνας εναντίον των συμμοριών στην Ανατολή και στα Βαλκάνια δεν διεξαχθεί με τα πιο ομά μέσα, οι δυνάμεις που διαθέτουμε μπορεί στο προσεχές μέλλον να μην αρκούν για να επιβληθούν σε αυτή τη μάστιγα. Γι' αυτό οι μονάδες έχουν την άδεια και την εντολή σε αυτόν τον αγώνα να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα χωρίς περιορισμούς. Ούτε ως προς τις γυναίκες, ούτε ως προς τα παιδιά. Αν αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για την επιτυχία. Επιφυλάξεις οποιοδήποτε είδους αποτελούν έγκλημα εναντίον του γερμανικού έθνους. Quiz. Ποιος μπορεί να βρει τις διαφορές? Ναι. Ο Υπουργός Μεταφορών, κύριος Χατζηδάκης. Της Ανατόλης τα μέρη... Ποιος? Τι πες? Το μπέρδεψα με έναν ταλαντούχο. Ταλαντούχος βέβαια και ο Κωστής. Ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Χατζηδάκης, τον Νοέμβριο του 2010 ψήφισε το νομοσχέδιο απελευθέρωση στο ταξί και έδωσε το μεταφορικό έργο στις εταιρείες και τα ενοικιαζόμενα. Έτσι, δώσε πόνο. Γεια σου, Κωστή. Πάτα τους κάτω τους π***δες. Έχουν πιάσει όλους τους δρόμους οι κυτρινιάριδες. Μες στην πιάτσα των ταξί είναι παντού. Δεν μπορείς να κουνηθείς να παρκάρεις. Ούτε με αλάρμ δεν μπορούμε να παρκάρουμε πια. Διπλοπαρκαρισμένες μέλισσες. Συχτήρι. Κυτρινιάρες. Κάποιες. Τι άλλα νέα. Στηρίζουμε τον αγώνα των ταξιτζίδων, ναι. Όλοι Λιμπερόπουλο. Ακούς διαφημίσεις. Ακούς. Θα σου γα***σω τη φία τη γορέφρια την Καμαρετζού. Σκάσε. Ψήφω στο Λιμπερόπουλο. Όλοι στο περοκέ. Λοιπόν, όταν θα ψηφίσετε την, να σκεφτείτε πόσες ώρες καθόσαστε στο αεροδρόμιο. Το μεταφορικό έργο το έδωσε στα ενοικιαζόμενα και στις εταιρείες ο Χατζηδάκης. Ο Ραγκούσης είναι τίποτα μπροστά σε αυτή την κουφάλα, τον καράφλα. Πού καταλήγουμε? Ζήτω ο Ραγκούσης. Να κάνει και ο Ραγκούσης κόμμα. Άλλη μια συνιστόσα του Πασόκ. Ο Ραγκούσης ήταν κρυολόγημα και αυτός είναι καρκίνος που θα μας στείλει στο θάνατο. Όταν είχατε την ευκαιρία σας τον αφήσατε. Αυτό να μου πεις. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Και στέλνει ο Πέτρος. Καλησπέρα σύντροφοι. Σας παρακαλώ ενημερώστε αν μπορείτε για τη δεύτερη συνδιάσκεψη Ανταρσία που θα γίνει στο Περιστέρι 1 και 2 Ιούνιου. Αύριο και μεθαύριο δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Δεν λέει πού. Όποιος θέλει θα το βρει. Νομίζω η πρώτη μέρα αύριο είναι ανοιχτή στον κόσμο. Η άλλη είναι κλειστή γιατί και εκεί υπάρχουν θέματα. Αριστερά άλλωστε είναι. Οτιδήποτε αριστερό έχει θέματα πάρα πολλά αυτή την εποχή. Εδώ έχουμε θέματα στη Βουλή με το τι θα φοράει ο καθένας και ο Καλατζής συνεχώς από πάνω προεδρεύων βάζει τάξη στους από κάτω. Και θα ήθελα μετά την χθεσινή συνεδρίαση που είχαμε στο γραφείο του κυρίου Προέδρου και επειδή το θέρος δυστυχώς θα μας αναγκάσει όλους να αντιμετωπίζουμε την εμφάνισή μας διαφορετικά, θα παρακαλούσα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί μας παρακολουθούν όλοι και η εμφάνισή μας δεν είναι αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει την πολιτική μας εμφάνιση, την δημοκρατική μας συμπεριφορά, αλλά καλό είναι να συνοδεύεται το καλοκαίρι και με μια άλλη είδους εμφάνιση. Την κοντρή να την ισιώσεις, τη λεπτή να την παγίνεις, την κοντή να την ψηλώσεις, την ψηλή να την κοντίνεις, την ψηλή να την κοντίνεις, την ψηλή να την κοντίνεις. Μα πώς να την κοντίνεις? Η εμφάνισή μας δεν είναι αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει την δημοκρατική μας συμπεριφορά. Δεν είναι επάγγελμα αυτό, θα παρακαλούσα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί μας παρακολουθούν όλοι. Είναι μια κόντα σε σωστό βασανιστήριο. Είναι μια κόντα σε σωστό βασανιστήριο. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Αλλά καλό είναι να συνοδεύεται το καλοκαίρι και με μια άλλη είδους εμφάνιση. Είναι μαρτύριο. Μη γίνετε μοντίστρες ποτέ. Καφετζούδες κυρίες. Δρόμο στενάχωρο βλέπω. Γιωμάτο εμπόδια. Περιττή η παρότρινση Βλαχοπούλου. Η μισή από εκεί μέσα είναι ήδη καφετζούδες, γιατί αν τους ακούσετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάνουν προβλέψεις τύπου και επίπεδου, κατώτερο μάλλον, από αυτό των καφετζούδων. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι της εκπομπής, γιατί βγάζουμε ένα αντιφασιστικό CD. Μια συλλογή πολύ ωραία, με αντιφασιστικά τραγούδια μαζί με τους Κολεκτίβα. Κάθε μέρα ακούμε ένα τραγούδι. Σήμερα έχουμε τους Magic the Spell, παίρνουν μέρος και αυτοί. Τίτλος του τραγουδιού καθεστώς, τους στίχους τους έχει γράψει ο Θοδωρής Βλαχάκης. The Dow Industrial Average's march toward 13,000 has been derailed by more uncertainty over the Greek debt crisis. Just a day after the scene, Greece had satisfied its creditors, European finance ministers said the austerity measures did not go far enough. Το καθεστώς των αριθμών, ο φασισμός των ισχυρών. Με αριθμούς μπορούν να πετύχουν τους στόχους. Με αριθμούς μπορούν να ρημάξουν ανθρώπους. Με αριθμούς μπορούν να κερδίσουν πολλά. Με αριθμούς μπορούν να έχουν θύματα παιδιά. Μα δεν μπορούν να φημώσουν τον Γκάντι. Δεν μπορούν να ξεγράψουν το Ρίγα. Δεν μπορούν να σβήσουν το Σπάρτακο. Και δεν μπορούν να σκοτώσουν τη Ρόζα. Το ψήνουμε το CD, το έχουμε βάλει στο φούρνο, το ψήνουμε εντός των επόμενων ημερών, φαντάζομαι, αυτού του έτους και αυτού του θέρους, θα το έχουμε έτοιμο προς διάθεση. Με αριθμούς μπορείς, χωρίς αυτούς εμείς θα πάμε στα χωράφια. Θα δούμε Ανατολή, θα πιούμε από τα ποτάμια στον αέρα, στη βροχή. Θα φυτέψουμε δέντρα, θα τα κάψουν αυτοί. Γιατί έτσι μπορούν να πεθαίνεις, να ζουν. Μα δεν μπορούν να φημώσουν τον Γκάντι. Δεν μπορούν να ξεγράψουν το Ρίγα. Δεν μπορούν να σβήσουν το Σπάρτακο. Και δεν μπορούν να σκοτώσουν τη Ρόζα. Δύσκολες στιγμές και για τον Άνθιμο Θεσσαλονίκης. Γίνεται το gay parade εκεί και έχει βγάλει ανακοινώσεις. Λέει τα δικά του εκεί, αναθεματίζει. Έχουμε θέματα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάλι κινδυνεύει ο ελληνισμός από άλλη μία πόρτα. Θέματα. Υπάρχουν πολλά θέματα άλυτα. Και όσο περνάει ο καιρός, γίνονται και περισσότερα αυτά τα θέματα. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα λύσουμε. Δεν θα λυθεί τίποτα, δεν έχει σημασία. Κάπως έτσι αισιόδοξα κλείνουμε για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας, οι οποίες μας πάνε στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και μόλις τελειώσει το μαγκαζίνο στις 3.30 έρχεται η Λιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα, ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Λοιπόν, ηχητικό για την Παρασκευή. Ναι. Βενιζέλος με Στάι. Την Παρτούζα, ξέρω. Μπράβο, ρίχτα την. Έλεγε πότε θα με καλέσει εμένα η Στάι, δεν ξέρω. Θα χαρείς. Αν θα χαρώ, λέει. Με ενοχλούν οι πόζες. Ό,τι κάνεις, κάν το γνήσιο. Έλα τώρα. Ούτε ένα βλέμμα δεν μου θα ρίξει. Θέλετε να το παρακαλώ. Συνεχίστε. Χαμφρι Μπόγκαρτ εσείς. Απολύτως! Το νιώσατε κι εσείς τώρα, αυτό. Εγώ όχι, εγώ είμαι μια χαρά. Εντάξει, ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε, βρισκόμαστε προς το τέλος. Αποστόλη μου, είστε καταπληκτικοί και δύο. Το ξέρουμε. Για αύριο, αν μπορεί ή όποτε μπορεί, αυτό το γερμανικό εγχειρίδιο, όπω το κάνατε, είναι καταπληκτικό να το ακούσουν να καταλάβουν. Α, του Μπρέχτ, λες. Ναι, του Μπρέχτ, του Μπρέχτ. Όπω το κάνατε σήμερα, να ακουστεί άλλη μια-δύο φορέ. Οι χορτάτοι μιλάν στου πεινασμένου. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τι μεγάλε εποχέ που θα έρθουν. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Λοιπόν, θέλω, επειδή υποθέτω ότι τα αδέρφια Γεωργιάδη και ο Λεωνίδας και το Λαμμένο, όπου βλέπουν σφυροδρέμανο, το συνδέουν αμέσως κομμουνισμός κτλ. Άρα εκεί και στην Κίνα πιστεύουν ότι υπάρχει κομμουνισμός και βαθύς. Θέλω να φτιάξεις εναλλάξεις όλες τις αντικομμουνιστικές δηλώσεις, όλες, όσες μπορείς. Και του Λεωνίδα θα μας σκοτώσουν κλπ. Και του Άδωνη. Και να αλλάξει να μιλάει και ο Σαμαράς υπέρ των Κινέζων που θα κάνουν επενδύσεις κτλ. Ευτυχώς που υπήρχε χωροφυλακή το Δεκέμβριο του 1944. Ευτυχώς που υπήρξε αυτή η παράταξη, πολέμησε τους αντάρτες. Συμμορίτες και σώθηκε η Ελλάς από τον κομμουνισμό. Νιχάο Τσουγκό, Νιχάο Σιλά, Νιχάο Πάλιο. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άφησο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Λένε πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Λοιπόν, το κολοσσός είναι για δύο φίλους μου ροδίτες. Το Γιώργο στο Κολονάκι και τον Αντώνη στην Ανοπόλη. Ποιο είναι το κολοσσός? Το κολοσσός, ρε, που είχαν πάρει οι ροδίτες για το που αναμεταδίδεται στη Ρόδο. Α, δεν το θυμάμαι. Πότε είναι αυτό, πας καλά? Έλα, ρε, είναι παλιό. Τι να κάνω, είμαι γνωστός ακροατής. Ωραία, πες μου την ημερομηνία που έπαιξε, αφού είσαι γνωστός. Περίμενε, ρε, μαλάκα, τώρα θα το πω. Έτσι, για να σκάσεις. Όχι, τώρα προετοιμασμένος. Λοιπόν. Εξέθεσέ με. Κάνε με ρεζίλ. Ταπείνωσέ με. Πες το. Περίμενε. Λοιπόν. Τι το έχεις? 1η-5η του. Όχι, 5η-1η του 2009. Ας το διάλο. Λοιπόν, οκ. Okay. Άμα είναι κερατά, θα στο βάλω 3 φορές. Φιλιά, θα γράψω. Να σπάσω τα νεύρα, όχι τίποτα άλλο. Ναι, γεια σας. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Βεβαίως. Με ποιο σταθμό συνδέεστε στη Ρόδο? Συναισθηματικά? Όχι, εγκεφαλικά. Εσείς τι θα θέλατε, παρακαλώ? Πραγματικά, θα ήθελα να ρωτήσω με. Είστε τεχνικός? Όχι, δεν είμαι. Και γιατί σας ενδιαφέρουν οι συνδέσεις μας? Μου λένε από εδώ, Αποστόλη, είσαι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί από εκεί. Αθηναίοι. Έλα, Αποστόλη, πες από πού βγαίνει στη Ρόδο. Τι λέει? Να μα πει που βγαίνει στη Ρόδο για να σε ακούμε. Από το Φαλιράκι. Από το Φαλιράκι δεν βγαίνει. Από ποιο σταθμό λέμε, δεν ξέρω από ποια περιοχή. Από το σταθμό Σύνταγμα. Έλα, δε. Εντάξει. Έλα, πάρτε. Φέρε. Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά, ρε, φίλε, τι κάνεις? Καλή χρόνια πολλά. Μας ακούτε. Εδώ πέρα έρθει η κουνιάδα μου και τη έβαλα να ακούσει εσένα, ναι. Πού βγαίνει, ρε, παλικάρι μου? Στο Κολοσσός FM. Το Κολοσσός FM. Κολοσσός, ναι. Κολοσσός FM, λέει, δεν υπάρχει, ρε, Αποστόλη, τώρα. Το κόμε ωμέγα. Το κόμε ωμέγα, λέει. Είναι δύο λέξεις, το δεύτερο είναι σως. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Και ρίχνουν τη λιτότητα. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται μνημόνιο. Τα δοσήματα τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε πρωτογενές πλεόνασμα. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, μαμά Βασίλη, φίλε. Θα στο ζητήσουν κι άλλες. Πέρα κανόνισε. Τη Φράνη τι έγινε, πέρασε τη μαμά του, τη Λάγκη του αεροπόρου με τη γιαγιά του Δημητράκη που ήθελε να νοικιάσει το σπίτι. Ναι, ρε γαμώτο, κάτι τέτοιο έγινε. Άμα, βάλε και τις δύο την Παρασκευή. Όχι τις δύο, είναι μεγάλες. Τη μία θα βάλω. Καλά, βάλω ποια θες. Ναι, γεια σας, το γραφείο του κυρίου Αυγοκουλουράκη. Του κυρίου? Αυγοκουλουράκη. Του πτεράρχου. Του σμήναρχου. Αξιωματικού. Ναι, παρακαλώ, εδώ. Ο ίδιος είστε? Ναι. Γεια σας, είμαι η μητέρα του Βασίλη. Α, του αεροπόρου. Όχι του αεροπόρου, είναι φαντάρος. Του σμηνίτη. Ναι, που είναι φαντάρος, ναι. Ο Σμηνίτης. Ναι. Ο Βασίλης, πολύ καλό παιδί ο Βασίλης. Σας ευχαριστώ. Ο γιος σας είναι? Ναι. Τον έχετε μεγαλώσει όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό παιδί ο Βασίλης, έχει εξυπηρετήσει όλους τους φαντάρους έχει. Και τους αξιωματικούς. Α, όχι, λάθος. Ένα λεπτάκι, όχι. Γιατί μπερδευτήκαμε τώρα. Δεν πρέπει να μιλάμε. Είναι φαντάρος ο γιος μου. Το ξέρω, αυτό λέω. Έχει εξυπηρετήσει και τους υπόλοιπους. Τις κρύες νύχτες όλες. Ναι. Ο Δημήτρης τους έκανε αυτό που